พึงพากันตั้งใจนึกถึงชีวิตของตนชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนอย่าพากันประมาทก่อนตายเราจะได้ทำที่พึ่งให้แก่เราเต็มที่ที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายมีอยู่แล้วที่พึ่งทางใจสำคัญมากเพราะว่าจิตหรือใจดวงนี้นะมันจะไม่สูญหายไปเหมือนกับร่างกายเมื่อยังละกิเลสไม่หมดตราบใดมันทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องมีกรรมนั้นนำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่รู้จักจบจักสิ้นการเกิดบ่อยๆย่อมเป็นทุกข์พระศาสดาทรงตรัสไว้ว่าทุกขาชาติปุณัปปุนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรพากันพิจารณาให้เห็นทุกข์ภายในสงสารนี้มันจึงจะมีแก่ใจในการทำที่พึ่งให้แก่ตนผู้ใดไม่มานึกถึงความทุกข์ไปติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเพลิดเพลินร่าเริงบันเทิงอยู่ในความสุขชั่วคราวนั้นก็หาโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลกราบไหว้นอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยเอาเป็นที่พึ่งของตนได้ยากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจน้อมไปทางโลกสงสารแล้วอย่างนี้มันก็ต้องห่างจากในทางธรรมเป็นงั้นถ้าผู้ใดมาพิจารณาเห็นว่าโลกนี้ไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่ายึดถือเพราะยึดถือได้ก็ไม่ได้ไม่ได้อาศัยโลกนี้ไปนมนานอะไรไม่ถึงร้อยปีซ้ำก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นแต่จิตดวงเดียวนี่แหละเมื่อสั่งสมบุญกุศลบุญกุศลนี่ก็จะอำนวยผลให้จิตดวงนี้เป็นสุขในภพที่เกิดในชาติที่เกิดนั่นถ้าสร้างบุญกุศลให้เต็มแล้วเมื่อใดก็เข้าสู่นิพพานเมื่อนั้นก็เป็นอันว่าสิ้นทุกข์สิ้นยากโดยประการทั้งปวงไปเลยดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรพากันใส่ใจต่อบุญต่อคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะบุญคุณนี่จะติดสอยห้อยตามเราไปทุกแห่งทุกคนจะอำนวยความสุขให้ไปจนกว่าจะหมดเขตแห่งบุญกุศลนั้นส่วนคุณนั้นเมื่อเราเลื่อมใสนับถืออยู่ตราบใดแล้วไม่มีเสื่อมย่อมเป็นที่พึ่งทางจิตใจอยู่อย่างนั้นแหละส่วนบุญกุศลนี่เมื่อมันให้ผลไปแล้วมันหมดลงเมื่อมันหมดเขตของมันแล้วมันก็หมดลงไปได้แต่ว่ารากเหง้าของบุญกุศลยังอยู่อย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลง อันนี้ท่านเรียกว่ารากเหง้าของบุญกุศลหมายความว่าใจนั่นแหละไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรากเหง้าของบุญกุศลก็อยู่ที่ใจนั่นเองเมื่อใจไม่รู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงแล้วมันก็เป็นใจที่เยือกเย็นและเบิกบานผ่องใสใจหนักแน่นไม่หลงไหลไม่หวั่นไหวไปตามทางที่ผิดทางใดเป็นทางผิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เราศึกษารู้เข้าใจแล้วก็เว้นไม่เดินตามทางที่ผิดนั้นอันคนเรานี่นะมันชอบไปทางผิดเนื่องจากความไม่รู้เมื่อมีผู้อื่นมาชักชวนก็เห็นดีชอบไปตามเขาเพราะคาดที่ว่าตนเองลดตัวเองลงต่ำถือว่าตนไม่มีความรู้เห็นผู้อื่นเขาพูดเก่งๆเข้าไปกันเข้าใจว่าเขามีความรู้สูงกว่าเราหรอกเขาต้องรู้ดีเราต้องเชื่อมันไปอย่างนี้คนเรานั่นนะเหตุที่จะหลงไหลไปในทางที่ผิดก็เพราะเหตุว่าไปคบกับคนเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองข้าที่ตนก็ไม่มีปัญญาไม่ได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามัวเมาแต่ประมาทอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเหตุนั้นจึงได้หลงเห็นผิดเป็นชอบไปเมื่อหลงเห็นผิดเป็นชอบแล้วมันก็นานกว่าจะพ้นทุกข์ได้เพราะคนเราถ้าเห็นผิดเป็นชอบไปแล้วมันไปทำบาปเรื่องมันนะไปทำบาปเปลี่ยนเพี้ยนบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหมดนี้นะมันก็ทำให้สัตว์เหล่านั้นเดือดร้อนนะใครเกิดมาแล้วก็ไม่อยากตายแต่มันมีอำนาจน้อยจำเป็นมันก็ต้องได้ก้มหน้าตายไปเพราะมนุษย์มีอำนาจเหนือกว่าเช่นนั้นแล้วมันจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้ยังไงอ่ะนั่นแหละต้องพิจารณาดูให้ดีไอ้ทางที่ถูกต้องนะบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายที่คล้องอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องการคนทุกข์เหมือนกันกับเรานี่แหละทางที่จะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นได้เราเป็นมนุษย์นะเราก็ทำบุญทำทานการกุศลต่างๆให้เกิดมีขึ้นในใจแล้วเราก็อุทิศน้ำใจอันประกอบไปด้วยบุญกุศลนั้นให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูก็ไม่ลำเอียงขออุทิศให้หมดนั่นแหละถ้าใครอยู่ในฐานะที่จะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนี่ก็ขอให้ได้รับอนุโมทนาแล้วให้พ้นทุกข์ถึงสุขเกษมสารอย่ามีเวรมีภัยอย่าอาฆาตจองเวรกันต่อไปนี่ทางที่ดีแล้วเราทำบุญกุศลอุทิศไปให้อย่างนี้แหละมันถึงเป็นประโยชน์โยชน์แก่ผู้วายชนไปสู่โลกหน้าผู้ยังคล้องอยู่ในโลกนี้คนไม่เข้าใจอย่างนี้นึกว่าสิ่งที่คล้องอยู่ในโลกนี้เป็นผู้วิเศษสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่เล่ากันสืบๆมาว่ามีอย่างนี้แล้วก็เชื่อไปนึกว่าสิ่งที่มีฤทธิ์มีเดชอันนั้นนะถ้าเราไม่พินกพินอบไม่นอบน้อมไม่บนบานสารกล่าวแล้วเขาจะมาเบียดเบียนเอาเลยเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาสาเหตุมูลเหตุที่บุคคลเราจะได้หลงไหลไปนับถือผิดๆไปอย่างนั้นนะแท้ที่จริงแล้วการบวงสรวงไม่มีประโยชน์อะไรแก่ ผู้วายชนไปสู่โลกหน้าแม้จะมีจิตวิญญาณคล่องคล้างอยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็ตามนะมันเพราะว่าพวกพูดผีปีศาจเทวดาอะไรมันก็ไม่รับประทานอาหารของมนุษย์รับประทานไม่ได้มันคนละชั้นกันต่างคนต่างก็ได้เสวยผลบุญผลกรรมผลบาปกรรมแห่งตนที่ตนทำเอาไปตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์นี้นั่นแหละขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอาหารกินนะเขาก็มีอยู่แต่บางกรรมเขาตกแต่งให้ถ้าพวกเปรตอย่างนี้ก็มีแต่อาหารเร็วๆท่านกล่าวไว้ในตำราพวกอสุรกายก็เหมือนกันเนี่ยเป็นงั้นพวกสัตว์นรกยิ่งไม่มีอาหารจะกินซ้ำเลยมีแต่น้ำร้อนลวกไฟเผาตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกอยู่อย่างนั้นแหละไอ้บาปกรรมนั่นแหละเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายนะมันเป็นอย่างนี้ต้องพิจารณาให้มันเข้าใจด้วยปัญญาของตนโดยแจ่มแจ้งเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามทางที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ข้อที่ว่าเมื่อญาติผู้ใดผู้หนึ่งถวายชนไปสู่โลกหน้านั้นผู้อยู่เบื้องหลังไม่ควรเศร้าโศกเสียใจร้องไห้รำไรจนเกินไปเพราะไม่มีประโยชน์อะไรการร้องไห้ลำไรหาผู้ตายไปทางที่มีประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ตายได้ก็ทำบุญถวายทานแด่ท่านผู้มีศีลอันบริสุทธิ์มีความเห็นในธรรมอันถูกต้องตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละได้ทำบุญถวายทานแก่ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมอันบริสุทธิ์เช่นว่านี้นะบุญกุศลก็แรงอุทิศส่วนกุศลนั้นไปให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายดังกล่าวมานั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้วายชนไปแล้วก็เป็นการตอบบุญแทนคุณท่านผู้บังเกิดเกล้าเช่นมารดาบิดาหรือผู้มีอุปการะคุณอื่นๆเช่นครูบาอาจารย์และเจ้านายผู้รักษาปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีศัตรูมารุกรานไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นเจ้านายนี่ก็คือว่ามีคุณต่อประชาราษฎรไม่ใช่น้อยเราต้องนึกถึงท่านผู้มีอุปการะคุณเสียก่อนเมื่อมองเห็นอ๋อท่านเหล่านั้นท่านผู้นั้นเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เราอย่างนั้นอย่างนั้นแล้ววันนี้เราขออุทิศส่วนบุญกุศลอันนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่กล่าวนามมานั้นเมื่อท่านไปตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ที่ไหนก็ขออำนาจบุญกุศลอันนี้จงดลบันดาลให้ท่านพ้นจากทุกข์ให้ถึงซึ่งความสุขตามคติวิสัยของตนของตนเถิดเรานึกคิดอุทิศส่วนกุศลที่ทำมาแล้วนั้นให้อย่างนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นดังกล่าวมานั้นเป็นประโยชน์แก่ตนเพราะว่าตนปรารภถึงเรื่องท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็คิดอยากจะทำบุญอุทิศให้ก็ไม่ใช่ว่าได้ตั้งแต่ผู้ อนุโมทนาส่วนบุญเท่านั้นไอ้ผู้ที่ทำมันก็ได้อยู่ทำไมจะไม่ได้เพราะเจตนาเป็นกุศลแล้วเจตนาหังปุญญังวรามิเราสถาคตกล่าวว่าเจตนาดีนั่นแลเป็นตัวบุญเมื่อจิตดีใจดีใจคิดไปทางบุญทางกุศลแล้วความคิดอันนั้นเป็นตัวบุญนะเกิดขึ้นในความรู้สึกคือดวงจิตอันนั้นดังนั้นแหละก็ขอให้พากันเข้าใจไว้ว่าการอุทิศส่วนบุญกุศลไปนี่มันไม่หมดไม่สิ้นหรอกเหมือนอย่างน้ำมันออกบ่อเมื่อมันบ่อนั้นมันมีสายน้ำใหญ่อยู่แล้วมันก็ออกเรื่อยตักเอามาเท่าไรตักเอามาใช้มาสอยเท่าไรมันก็ออกมาเท่าเก่าอยู่อย่างนั้นเป็นเสียนานไปนานไปแล้วมันอาจหมดได้สายน้ำนี่นะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละไอ้บุญกุศลที่เราทำแล้วอุทิศไปให้แก่ท่านผู้มีพระคุณหรือผู้ที่เป็นมิตรเป็นศัตรูก็ตามแหละผู้ใดได้รับอนุโมทนาแล้วเขาก็เสวยผลบุญอันนั้นไปตามกำลังของบุญที่ได้รับอนุโมทนานั้นจะพึงอำนวยให้ได้เท่าไรบุญนั้นหมดไปแล้วความสุขอันนั้นก็หมดไปตามกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันเนื่องอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นน่ะเมื่อผู้ใดยังรู้ตัวว่าตนจะต้องได้เกิดอีกอยู่เพราะละกิเลสยังไม่หมดเช่นนี้ก็อย่าพากันประมาทให้รีบเร่งประกอบกุศลคุณงามความดีไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไม่ไอ้อย่างนี้แล้วก็นับว่าผู้นั้นน่ะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตอัตภาพที่ตนได้มาด้วยบุญกุศลตกแต่งให้บุญกุศลตกแต่งให้จึงได้มาเกิดเป็นคนขอให้เข้าใจถ้าบาปตกแต่งให้มันไม่ได้มาเกิดเป็นคนไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในภูมิทั้งสี่นี้แหละภูมิใดภูมิหนึ่งถ้าผู้มีบาปมากกว่าบุญนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดมีบุญมากกว่าบาปก็มาเสวยผลของบุญซะก่อนถ้าไม่ไปเป็นเทวดาก็เกิดมาเป็นมนุษย์บุญกุศลอันนั้นอำนวยผลให้ไอ้บางทีมันก็อำนวยผลให้จนตลอดชีวิตเมื่อบุญมันหลายบาปที่ทำมานั้นมันไม่มีโอกาสมันก็ยังให้ผลไม่ได้ที่ท่านเรียกว่าอัปปราปรเวทนิยกรรมแปลว่ากรรมให้ผลข้ามภพข้ามชาติอย่างนี้ต่อเมื่อบุญที่อำนวยผลให้มันหมดลงเมื่อใดบาปนั้นมันก็อำนวยผลให้เมื่อนั้นให้เข้าใจอย่าไปนึกว่าบาปที่ตนทำมานั้นมันหมดไปแล้วมันจะไม่ตามไปให้ผลอีกต่อไปถ้าตนนั้นไม่ยอมสารภาพว่าตนทำบาปจริงไม่ได้อธิษฐานใจละเว้นจริงๆเช่นนี้บาปนั้นมันย่อมติดตามไปแม้น้อยหนึ่งมันก็ติดตามไปไอ้ที่บาปมันไม่ติดตามสนองคนได้นั้นเนื่องจากว่าเป็นผู้รู้ว่าตนได้ทำบาปอย่างนั้นจริงและยอมสารภาพผิดแล้วตั้งจิตอธิษฐานไม่ทำมันต่อไปอีก และตั้งหน้าทำแต่บุญกุศลฝึกฝนจิตใจให้สูงส่งขึ้นไปไม่ให้อกุศลวิตกต่างๆบังเกิดขึ้นในใจให้แต่กุศลวิตกเท่านั้นบังเกิดขึ้นหมายความว่าเราคิดนึกไปแต่ทางบุญทางกุศลเท่านั้นทางบาปไม่คิดไปบุคคลมาพยายามบำเพ็ญทางจิตใจสอนใจของตนให้ชื่นชมยินดีในบุญในคุณแล้วสั่งสมไม่เกิดให้มีขึ้นในตนเสมอไปไอ้อย่างนี้นะบาปที่เป็นละหุกรรมกรรมเบานั้นจะติดตามไม่ทันจะเป็นอโหสิกรรมไปได้นี่ต้องให้เข้าใจนะวิธีละบาปอ่ะถ้าละไม่ถูกวิธีมันก็ไม่หมดบาปกรรมทั้งหลายบางคนได้ทำบาปมาแล้วระลึกไม่ได้เลยปฏิเสธไปหมดเราไม่ได้ทำบาปอย่างนี้แล้วก็เมินเฉยเสียไม่เอาใจจดจ่อไม่คิดอธิษฐานใจว่าจะละเว้นไม่ทำมันอีกต่อไปไม่คิดไม่อธิษฐานใจอย่างนี้แล้วนั่นแหละบาปมันก็ติดสอยห้อยตามเลื่อยไปมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเป็นทุกเวลานั้นท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างสุนัขไร้เนื้อเมื่อไปทันเอากลางวันมันก็กัดกลางวันนั้นเมื่อมันไปทันเอาเวลาพบค่ำมันก็กัดเอาเวลาพบค่ำมันทันเอาเวลากลางคืนมันก็กัดเอาเวลากลางคืนนี่ฉันใดกรรมเวรที่บุคคลกระทำแล้วนั้นมันติดสอยห้อยตามไปบางทีมันก็ให้ผลเวลายังหนุ่มแน่นก็มีบางทีมันหยุดไปอยู่ไปถึงวัยกลางคนมันจึงมีช่องทางให้ผลเป็นทุกข์ได้ก็มีบางทีมันก็ให้ผลเอาตอนชราภาพตอนแก่เท่าชราคนบางคนน่ะเวลาเท่าแก่ชรามามากแล้วลูกหลานก็ทอดทิ้งตนเองก็ทำการทำงานไม่ได้ถ้าเขาเลี้ยงดูก็เลี้ยงไปเพียงแต่ขอไปทีจะให้อิ่มน้ำสำราญไม่ค่อยมีพ่อแม่เช่นนั้นก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากเรื่อยไปจนกลัวจะตายนี่แหละอย่าไปโทษลูกหลานโทษตัวเองดีกว่าว่าตนเองแต่ชาติก่อนโน้นน่ะไม่สงเคราะห์สงหาลูกหลานเท่าที่ควรปล่อยให้เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างนี้เขาก็เมินเฉยต่อมารดาบิดาเพราะเห็นว่ามารดาบิดาไม่เมตตากรุณาไม่ดูแลอย่างนี้นั่นแหละกรรมนั่นแหละติดสอยห้อยตามมาเมื่อมาเกิดในชาติปัจจุบันกรรมนั้นมันตามให้ผลก็โดนบันดาลให้ลูกหลานญาติมิตรเบื่อหน่ายไม่ค่อยจะเหลียวแลเราก็คงเคยเห็นกันมาอยู่ดาดดินดังนั้นน่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วสำหรับผู้ครองเรือนก็ต้องมีสติมีปัญญามีความขยันขันแข็งขวนขวายหาทรัพย์สินเงินทองเข้าของให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อเลี้ยงดูปูเสือลูกเท่าที่เกิดมากับต้นนอกจากนั้นก็เลี้ยงสงเคราะห์ญาติมิตรพี่น้องที่เกิดร่วมวงร่วมตระกูลเดียวกันหากเห็นว่าใครตกทุกข์ได้ยากเราก็คิดช่วยเหลือไม่หวังผลตอบแทนอะไรอย่างนี้แหละผู้ที่มีจิตใจเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาอย่างนี้นะแม้จะไปเกิดไปในภพใดชาติใดก็มีบริษัทปริมาณจงรักภักดีรักใคร่นับถือมากลูกหลานก็ยิ่งเคารพนับถือพ่อแม่มาก ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พ่อแม่ทำมาแต่ชาติก่อนนั่นเองมันสมกับคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใครทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่นะให้คิดดูให้ดีมันก็ถูกต้องทีเดียวแล้วดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามที่แนะนำสั่งสอนมานี้ให้รู้ให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือฝึกกายวาจาใจของตนนี่ให้เป็นไปตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่นำมาแสดงให้ฟังนี้โดยสรุปใจความแล้วก็ว่าทุกคนต้องมานึกถึงชีวิตอันนี้ว่ามันมีน้อยนิดเดียวอยู่ไปไม่ได้นานเลยหมดบุญหมดวาสนาที่ตนทำมาแต่ก่อนแล้วอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายจากโลกนี้ส่วนร่างกายนี่ถูกไฟเผาก็เหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นส่วนดวงจิตนี่ทำกรรมอันใดไว้กรรมนั้นก็นำพาไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เสวยถ้าทำบาปมากก็เสวยทุกข์มากถ้าทำบุญมากก็ได้เสวยสุขมากเมื่อหมดสุขแล้วก็ได้เสวยทุกข์เพราะบาปที่ตนทำให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะหาทางเว้นจากการสร้างบาปสร้างอกุศลต่างๆมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเมรัยเป็นที่สุดก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วก็จะเว้นจากบาปกรรมทั้งหลายเหล่านี้จะไม่ทำเพราะตนเบื่อทุกข์ไม่ต้องการทุกข์ถ้ายังจะต้องเกิดอีกอยู่เกิดไปชาติใดพบใดก็ขอให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติขอให้มีอายุยั่งยืนนานนี่ผลสุดท้ายด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำนี้ก็ขอให้ตนได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางแห่งชาวพุทธทั้งหลายก็พึ่งพากันดำริในใจอย่างนี้เนี่ยโอวาทที่แนะนำมาในวันนี้ก็มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั่นนะเพื่อจิตใจดวงเดียวนี่แหละให้มันเชื่อมั่นในบุญในคุณเอาเป็นที่พึ่งของตนไว้เอาเป็นที่พึ่งของจิตใจส่วนร่างกายนี่เราพิจารณาทุกวันทุกวันเราก็รู้ไม่ได้เลยว่ามันจะแตกจะดับทำลายไปเมื่อไรไม่มีใครมาบอกล่วงหน้าเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงต้องเตือนตนเสมอเสมอเมื่อผู้ใดละบาปได้ตั้งหน้าสั่งสมบุญกุศลให้เต็มความสามารถของสงฆ์ตนแล้วอย่างนี้ก็นับว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ได้มานับถือว่าพุทธศาสนาได้ปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนาให้เต็มความสามารถของตนของตนอย่างนี้ก็จะต้องได้รับผลคือความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา